Dunája földhelyiségén. Ez itt a Hit Remény Zsűrőlet, az Estefem 98.6-on, az adások, a számok alatti Nagy Dumák műsora, amikor utána pedig fölveszük a közepes szintű kereskedelmi rádiózás pókerarcát, és fábnál fáb poénokkal, sutábnál sutább bakugrásokkal szórakoztatjuk a nagy érdeműt. Tehát most elmondtad azt ebben a mondatban, hogy amíg a számok vannak, addig vannak a jó dumák. Igen, igen. Szám a számhoz ér. Halló! Back to back. Nincs Robi, senki a honnalban. Robi, mutattad a kezeddel a kagyló jelét, hiszen a nemzetközi jelét? Egy olyan sekélyes adást, mint a Hitremény Zsűlölet. Lámpátok. De mert mutattad a... Nem világít a lámpánk. Nem. Tessék. Halló. Nem. Megoldjuk máshogy, várj. Halló. Nem, elmondom, hogy mi van. Tehát az az igazság, hogy, hogy nem szúrt nekünk a szemünkbe, nem vakított el minket a hallgatottság reflektorfénye. Na, így már működik. Közepes műsor ez, gyerekek. Haló! Ki lehet vajon ez a Hello, hallgató? Hello, Speed vagyok. Szevasz, örülünk, hogy újra telefonáltál, mint egy igazolva a szavaimat. Na, pontosan. És van egy jó viccem. Ki látszik a slitzem? Nem, egy másik. Egy másik? Másik? Mm-hmm. Ennél is jobb. Melyik a Móriczka siránkozik a táborba? Nem. Elmeséljem? Kurva jó vicc. A bolgárcát megfelejtik a csónakja. Kettő. Micsoda? Akarom a Kavos Laci bácsit. Na, nem tudod, hogy mi van. Nem tudod, hogy mi van ma a puttonyban, a hűtőben. Micsoda? A bolgárcát megfelejtik a csónakja. Ja, horgásznak. Kinek? A bolgárnak? Horgász. Halász. Bulgárnak? A horgásznak megfelejtik a csónakja. Így meg... Leül, nem? Igen, és... Na, nem zavar, hogyha rádiójátékba eljátszuk neked a pávóval. Okay. Akkor két férfi hajótörés szenved. Két férfi öltő. Hajó! Hajó! Recs! Ó, oh, jaj! Szerencséjük, se sikerül egy kis mentőcsónakot szerezniük. Mekkora mázli! Igen? Másnap reggel, amikor felébrednek a szigeten, a homokban egy lámpást találnak. Egy lámpás! Kíváncsiságból megdöfölik az oldalát, és hupsz, egy csín jön elő. Hanudekumma, megdöfölöm én! Jó napot, kis gazdám! A csín közli velük, hogy mindössze egyet kívánhatnak. Mindössze egyet kívánhattok? Kis gondolkozás után az egyik elővölti magát. Változtass az egész óceánt sörré. Figyeld! Az, annak a Franco, van egy kívánság, akkor figyelj! De Vános, már figyelj, valóban nem tudsz lejjebb hajolni. Mondjad! Ide figyelj! Aki én élek téged a leges legnagyobb tisztelettel, de magam egyszerű hangjám, mert tudod, egyébként a családban volt iskolát járt ember is. Mondjad! Hát, hogy esetleg arra kénélek, mint én, hogy tényleg Franco lehet kívánni. Lehet. Ugye, akkor azt tettem kérni, de őszintén, tényleg? De nem kerül pénzbe? Mm-mm. Na akkor figyelj ide. Nem lenne óceánban a sör? De ugye egészbe, érted? Az óceánban a sör? Telibe. Habzó sör. Te jössz, folytasd. A zsír eltűnik nézét darabig, a másik férfi aztán megszólal. Honnan? Ezt jól elintézted, most aztán brújálhatunk a csónakba. De. Figyelj. Na. Figyelj. No. Öreg, gin van itt most. Eltűnt a gin, mondja. Na, de hol a gin? Eltűnt. Eltűnt a haverod. Sőrinc szállt. Öreg, ezt most azért elmondom neked akkor. Hogy... Mi? Fél, lehet, hogy egész életünket itt érjük egymást hágva, gyakva, oda-vissza. Érted? De most ezt így elmondom neked őszintén ezen a lakatlan szigeten. Mondjad ki vele. Figyelj! Nem zavar, hogy kicsit erekcióm van közben. Öreg. Nem, mondjad. Tudod mi? Elment a gin. Na, érted, most aztán bújálhatjuk el a csónakot, öreg! Érted? Ennyi? Érted? Oké, okay, köszi, hello! Szevasz! Annyira meglepő egyébként, hogy kinek mit hoz a Hitremény Zsűlölet, nem? Igen, tehát a Hitremény Zsűlölet kis puttonyából előrántottuk most a hangjátékot. Igen, egy hangjáték. Nem sokára egy vonós négy is. Nem. Jó, akkor hallgassunk zenét. Tisztelni fogjuk. Tisztelni fogjuk. Állítólag a nevadai kormány egy 150 méter magas Tom Jones szobrot akar Nevada és Kalifornia határára, amit alulról diszkolámpák világítanak meg, mert ő a király. Ennek az embernek, aki énekel.